الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين سورة المائدة کی تسلورم باب دے حدیقی مثال بیانی داغی قوم چیغی سستی کلیوا بزدلی کلیوا دی جہادنا نالا غیبان دی دنیا کے عذاب دام سلط کو چلوی نعمت نے محروم اکڑل داغی قبل ملک نے محروم اکڑل داغی پاک زمک نا چاوان اسرائیل او دویم پدی کی تزلی دا نبی علیہ السلام دا چکستا پا وقت کی دی بنی اسرائیل و یهود و نسواراو تا سرا دشمنی جوڑا کڑی دا اوستا خلاب کئی پار سکی دید خپل پیغمبر خلاب کڑی و موسیٰ علیہ السلام مزکا تدی تاریخ بدی گوا دی دی چری دا پیغمبر سرا مرگرتیان دا کڑی او غین دا رضا کڑی و نید خوشحال کڑی بلکه ټول خپکړی دي ختم د دې په دې کار باندې او په دې ژوند باندې پریشان یو کا خدام داوی عقودنا یا عقد جل ویلو او هو بالعقود الله په عضو باندې پرواله وکي باقی که او عقد و عهد عقد جهاد فی سبیل اللہ دی نذکر کید موسیٰ علیہ السلام او داغ ترغیب پل قوم تا او داغی انکار او دیر کمزوری خکار کول حبیات موسیٰ علیہ السلام فریاد اللہ تا کدام بیاو سواس نرسی بس دقا وسی چی اللہ تا فریاد کیو دونا سوال کیو دوارو پی امبرانو سوال کردے اللہ تا اقبل آجزی پیش کردے یاد کا جویلی موسیٰ علیہ السلام پل قوم تا یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم جہیز ما قوم آیات کے نعمت اللہ بتاسو یادو المانا داغی شکریہ دا کے نعمت یادو السی نعمت شکریہ دا کول اگر نعمتو نقدیرو چیوہ مخی بقرہ کیم بیان شیو نعمت نمرات دل تکی جنس دے یو نعمت ندے دیر نعمتو ندی و دل تکی اغا خاص دینی نعمتو نبیانی سو دنیا ویو چو دریاب کلار جوڑول گٹنا چینی روانول منو سلوا وغیرہ او دنیا وی نعمتو نو دلتو تا دینی نعمت یادی اِذ جعل فیکم انبیاء آچی کړی دی په تاسو کې پیغمبران وخت په وخت د لوی نعمت دی چې په یو قوم کې وخت په وخت پیغمبران راځي او د دین بیان ورته کوي او دا غسې نه پرې دی د جهل او پتیار کې دا ډېر لوی نعمت دی ځکه مخکې وی علی فترة من الرسل دا آخري پیغمبر چې راغی دی خو د نورو پیغمبرانو نه ډېر وروسته راغی ډېره فاصله وه په کې ډېره وقفه وه په کې د هغې پوجې باندې دنیا کې د شرک او کفر غلبه راغله ډېره غلبه راغله نو محرومه شو کنه ابن اسرائیلو کې الله رب العزت داسې وخت نه راوستې چې هغه خالی و د راتلو د پیغمبران نه بلکې وخت په وخت و پیغمبران راتلو هغوی به دین تازه کو د دین دعوت به ورکو یا نبی کو انبیا لکه دې امت کې چې د علماو په ذریعه باندې حق پرستو عالمانو په ذریعه باندې خلقو ته دین تازه کړی دی وخت په وخت باندې او د هغې تجدید یې کړی دی دا دینی نعمت دی چې بیان یې کړو ډېر لوی نعمت بنی اسرائیل فجعلکم ملوکاً ګرځولی یې تاسو ملکانان بادشاهان یا خو خاص خاص تمراد دی یوسف علیہ السلام تعلوت سلیمان علیہ السلام داود علیہ السلام دا پکی بادشاہان راغلیو کا نفع لیکن اغیط خلفاوی لیش اسم رجعو دا خلفاو ملوک اغیط ہوئی چی اغا دنیای خلقی دینی خلق نئی اغیط ملوک ہوئی نو پسرین ذکر دا مانا کئی او دا مانا دا نبی علیہ السلام نا نقل لا سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ ہوئی چاگولی چمم ملکم بیتن و خادمن و زوجتن فهو ملکن چیز چاکور خپلو بی بی و ایو خدمتگاری او دے بادشاہ دے ملک دے ملوکن پن اسرائیلوم دغسیو دا خپلو کورونو خاوندان او دغسیو دا کورونو ضروریات یہ پورو نو ملوک یو تبدیل لحاظ سره دی حدویم مانا ملوکن احرارن تاسوی ازاد پیدا کریئے دچا ما تحت نئے دچا پا غلامے کے نئے بلکہ ازاد یہ احرار یہ ندیت بادشاہان وی کنو فَاتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ درکړی دي تاسو ته غا نعمتونه شنو دي ورکړی او تند مخلوقات ته خصوصي نعمتونه بني اسرائيل کې بقره کې ذکر شوی دا د الله نعمتونه په تاسو باندې او د نعمت شکریا لازم ده نو دې نعمتونو د الله شکر ادا کین او شکر دارې چې د خپل زمکه تلار شي ام کم کم چې په دې باندې قابض دي هغه سره جنگ وکي هغه سره jihad وکي نو استاسو زمکه ده الله تاسو په نوم مقرر کړی ده دا د دې نعمت شکریا وایي نو دا یا قامذ خل الارض المقدسه التي كتب الله لكم ازما قوما داخل چه ازما کی پاکتا زمکا دا بیت المقدس زمکا دا شام فلسطین یوردن دا ټول پدی کی داخل دا غزمکا دا کتب اللہ لکم چلا لازم کرده پتا زبان دی تدی اغسطل کتب دلتا مانا پرزا چڑیر درنو کرا دی کتاب اللہ علیکم کتب علیکم مانا دا پرزیتی چلا پتا زبان دی زمکی قبض کول لازم کری دی پرز کری دی اللہ پتا زبان دی دا پار جہاد پرز کرده چدا زمکا واخلے او دا خلق تن لري کې نو کتب معنا د فرضیت سره دیو جن په دې څه اشکال نشته کتب چې چاپ معنا د لیکلو سره واستو چې الله لیکلی استاد پنوم بیا په اشکال وکنه چې کله دې پنوم منول وتله انلو واستو را دي چې الله دی محروم کړل دا وینا سلوې ښکاله عدل توي كتب الله لكم بیا تعویل دا کی چې لکم مطلب دا خاص بنی اسرائیل دا نو موسی علی السلام قوم بلکې بس بنی اسرائیل چې وتویل شي کا دا او کا د سليمان علی السلام په وخت کې کا مخکيو کړستو و دغا تاویلات و تاجت نشتا چه ده کتبا مانا فرزاو کی چه اللہ تاسو بانده ده ده جهاد لازم کرده و فرز کرده نو ده تداخل شیخا وَلَا تَرْتَدُّ عَلَىٰ اَدْبَارِكُمْ او واپس کی گئے ما پشاگانو بانده رستو کی گئے ما تا دی خلقنا یری گئے ما فتن قلبو خاسرین او بگر زیدیر زلیلا دے نتیجہ بیان کرا چکمو خلقو کی جہاد نئی نو آغا زلیلی خاسرین کمو خلقو چی جہاد پریخی دن آغی پا زلت کرا غلی تاسو ہم پا زلت کرا شہنو او دام راضی چې موسی علیہ السلام یو دولستنا امیران لیگلیو دی ملک تا چې تاسو لاړ شئ د دې ملک معاینه وکړي او چې بیا واپس راځي د دې ملک صفت کوي د ملک د ترقه او داوی د باغونو داوی د میوو داوی د فصلونو داوی د نهرونو دا صفاتونه بیانوي او د خلق په حق کې سموای چې دا سي غټ غټ خلق دی او دا سي پهلوان او دا سي دنګ دنګ دموي څنګه بیا د خلقو کې سستی پیدا شي وایريږي ناوی وی چکل واپس را لو نو بس دخل کو آگا طاقت و قوت و باڑه و ده بیانو لی صرف دوتا نو چیغی دا دی نمانا اکلا و صرف داغی ملک صفتو نا داغی ملک تعریفو نا کول چی رست رازی آگا دوتا نا آگا انوروی چی توبا مونگا توبا مونگا نشوت لیا گا اغه خلق سره سوق جهاد کول شي دومره پهلوان او دومره غټ او دومره مونږه غي سره جنگ کول شو او اسرایلیاتو کې بیا به ګدام لیکلي دي چې بدرې عمالقه قوم کې دي ته عمالقوي عملیق دیني کو داوی دا عادیان نپاتی شیو داغنم عوج ابن عنقو ناوی دا اسمان دلان دی ٹٹ کر دیدو بد دا خبری چاگی تراؤ رسید ناوی بی مونگا مونگا نشد لیخا دا خو اللہ رب العزت وطا دا جہاد نم ندے خستے و دور ویلی چلاک شے داخل شے دی پاک ازمو کی تا دا سر دا داخلی دیو تا ویلی چلاک شے داخل شے او خیرات تے بگی او کلا دیتے دا جنگ ویلی انچی دی بسوی خان قالو یا موسیٰ ویدی بن اسرائیل وی موسیٰ علیہ السلام ان فیها قوما جبارین یقیناً پدغ از مکبان دی خداسی او قوم دی چڈیر زور اور دی جبارین دیر مضبوط قوم دی اور دیر پالوان قوم دی وینا لن ندخلها منچرنشو داخلے دی دی حتی یخرجو منها علب داخل شو چیزی تنوزی پا خیر خیریت سرام همون تا دازه پریدی دا عمل پریدی نو بیا باوت داخل شو تبا گور کنخا فن یخرجو من آکدی تنوو تا پا خپل خوخ باندی فن نا داخلو ان تا بیاوی نکنا چی منگا سنگ داخلی گو دی ملک تا خلقو تا بچلو خیو چی داس علم داخلی قدیت نو آتا خان بس انکاریو کچو لٹ انکارو کسو پور ادا قوم پکیم مونشو داخلے دی اگید آگے خلق دا باڑینا او دا زورنا او دا ظاہری قوت او طاقتنا مرعوب شو تا دا کمزور خلق کار خان چغی کی اسلامی و ایمانی قوت و جذبہ نہیں دا غیدہ قحالی کار زمانہ کی خان اللہ مثال بیان قال رجلان من الذین یخافون وی قدوو تنو سڑو ہم دا دول سو امیرانو کیو کنا خودید قوم ذکر نو کرے دی دا ملک و خیرازی و برکت و حسن دا بیان کرده چو دیر خیستا ملک دے او دنیا کی دی جنت نظیر دے ادا زبتو نوے کولو دا غی نمونو یوشا او کالب فاللہ نمونو ندی غستی زکر پا نمونو کی دا غی تعریف نراتم وچه رجلانی اوین دیکی راوی اللہ رجل بادر تاوی بادر انسان چناو تا رجل ویلش ذکر رجلانی ذکر بخان اوی او دو تنو بہادرانو دادا آغا چانو چی دا اللہ نیری دو او بہادر خدا غی تاوی چا دا اللہ نیری دا مخلوق نیری دیوم دغه سیو کله چې د الله نه یری دونو انعام الله علیما الله به خصوص نعمت کړو زړونه ولا مضبوط کړو شجاعت او بہادری ولا ور کړو دغه انعام زړه کم انسان د الله بہادری ور کی شجاعت ور کیندې پټیر لوي انعام صحابه تو ګوره کنه اغید اللہ دغ انعام کن خواه اغید سووی دغ دوتنو تقریرو کاویوی چی ادخلو علیهم الباب یا خلق تاسو داخل شیر ننوزه دی ملک تا بس تاسو تلل تا تلو تا ضرورت تی که دی چه اللہ رب العزت دیتم خبرو نرسی چې تاسو هغه سره جنگو کېو د تورو ضرورت پکې راشي تاسو له مسلمان لا روپر کړی و تاسو د د زمکه ته داخل شین او تاسو ګورئ کنه ها ادخلوا علیهم الباب داخل شین نو زین دې خلق ته په دې دروازه باندې په دې حد باندې حد هر ملک وحد کنه هغه ته باب وي پیدا دخلتمو کلی چه تاسو ننواتے اوسترگیم پٹکلی ورہ لے پی پینکم غالبون یقنان تاسو با غالبی ہیں تاسو با زورا وری ہیں دیدو تنو تسپتوا دا ہم دا غیبو خبرہ چاگی بستا سنو نو دے و تاسو حملو کہنو اللہ بدل غلب بدر کی او دا غیب حال لے امام راضی ہوئی تفسیر کشاف ہوئی چنم عالمو بذالکا من جہت اخبار موسیٰ تد موسیٰ علیہ السلام ناغی تا معلومات شیو زکاگی دا سوی دزان نینوی یوا اسو کوی د دغه نه چلاوی كتب الله لكم دزمک الله استاسو پسې کړی دا د بنی اسرائیل په نوم دا نو کوي چې وستا سو ورشه نو الله وې در کیدله تاسو به زور ورشه به وته وعلى الله فتوکلوا خاص په الله باندې اعتماد کوین ان کنتم مؤمنین کتا سو مومنان یه نو مومن اغا چا توی چی پا اللہ توکل کئی مومن ہوئی دارت پا اللہ اعتماد کئی چی پا اللہ سوک اعتماد دو کنو فہو حسبو باس اللہ والا کافی دے تاگی دوتنو تقریرو کو لیکن پاگی احساسارو نکو ہاں بلکه اغی نورم غصه شو قالو یا موسیٰ انا لن ندخلا نوی بنی اسرائیل و موسیٰ علیہ السلام مونگ چره نشت لی دی دیتا دی ملک تبس مونگ دتا ہوئی لن ندخلا چره نشت داخل لی دی دی زمکی تا ابدا همیشا ما دامو فیها سو پوری چی دا قوم پکی موجود دی نمونگ نشت لی خام خامون تنگے او ماپ کے امنا نبس چستا دمرا پا دی جہاد کی مطلب دی نفذ حب انتا و ربکا فقاتلا تلال شای موسیٰ علیہ السلام استا ربتا سری نتا سو دوار جنگو کے دی قوم سران چتا سو دوار ایک انا ازبان دی سو غلبان شکول خواہ انا ونا قائدون امون بدل تناسو دوا بکو دتا دوا بکو چی شکست کفار غلب اہل اسلام لیکن بیدتیانو چی پا میراب کی دا شکای خوا جہاد بیکو خوا دا غی جہاد خوا شکست کفار او غلب اہل اسلام دی اسمون با دعا کو اتا سو جنگو کے اللہ و دل غلب در کی نیو مانا خو ظاہر دا باغی اشکال لی چی دا سنگ بنی اسرائیل چی فضاب انتا و ربکا اے موسیٰ علیہ السلام تلار شی اوستا رب تیم تا سر اللار شی نو رب تا نسبت دا تلو را تلو جائز دے یو قول دا دی چی دا مجسمو کنا او مجسمو خو پارا زمانا کیو چی اگی اللہ لجسم ثابتاو نکل بے پوریا ذکر آگے اگی ذکاوی چی تلار شی اوستا رب بلار شی مجسمو او دویم جواب داده چنا تل تربو کسرا یو یو لفظ مراد دی لارشتو وربکا یعینکا ستا رب بتا سر امداد کئی کنا چه رب تا سر امداد کئی نو تا یوازی پوری غیل مونگ پی سلی واجی نی چه اس مونگ اور پاسای مونگ پی واجی خلال شپا خلال تی کول شکنا نو مونگ دسا جد تی دا غالی بند و حد پا موقع کی نبی علیہ السلام مدینہ کی صحابہ و سرا مشورہ کولا جلال شو کلان اور شو زمانی مدینی نا اوزو کن اوزو حضی کے ٹول منافقانم پاک ناس تو دا اکثر رائے دا او خاص کرد منافقانم چمونگا زونا مونگ با دی مدینہ کیو کچر دیر آلو پا دلتے پا مونگ باندے حملہ اکڑا نو بس بیا پا پکتا نی چدا زوان دے کبودا دے دا ناری ندے و کزنان دا پول بور پس را دا او دا بازو رائے داو چنا مونگ با چیغی دور را غلی دی دا مکینا او حد خدیر نیز دیده نمونگ وارد دیده نور پس نوزو نو حضرت مقداد رضی اللہ عنہ پاسی دو اغداسی ہوئی چلسنا کا اصحاب موسیٰ مونگ بن اسرائیل نیو اذ قال لہو چری موسی علیہ السلام تداسی وی چی اذهب انت و ربک فقاتلا انا هنا قاعدون مون نوای تداسی مون تا توای چی اخرج بنا الها اولائل او امزی نحن معک تزا مون در سرایو تمخکشا مون در سرایو عبداللہ بن مسعود وی چرک زمان پا جون کی زمان نور سو عمل نوے او دا خبر چی مقداد اکڑا کدا ما کڑے وی کنا نو بس زویم چی زمان نور سو عمل تاجت نو کدا ما کڑے وی تم را قیمتی خبر اکڑا ادی وجه نبی علیہ السلام بیا روان شو کنه و حد تلا بیر پرخی یو ده موسیٰ علیہ السلام اصحابو یو ده نبی علیہ السلام اصحابو دیکھ دیر پرخ دیر ادی بانده ایسی اشکال داو چو حد جنگ خو دیر مخی شویو ده هجرت پا دویم کال بانده چدریم شورو داست شو صورت مهده خودی رستو نازل شوی دا داودی رستو نازل شوی دا دا تماو نهم کال صورت ته ناغی مخ کسنگا خبر شو چه صورت مهده لانده نازل شوی و دا آیات پک نده ناغلی چه فضحب انت و ربک بقاتلام نو صحابه څنګه خبر شو د دینا وی معلومی کی نبی علیہ السلام ته د مخ کنا دا معلومات شو او ته ویلو چې ګوره د موسی علیہ السلام مرګرو هغه ته هغه صحرای سینا کې داسې جواب ورکو نو مقداد څنګه خبر وکا چې د نبی علیہ السلام نه اوریدلو ورنه سورته مېده خو نو نازل شوه ولکس بعضی خبری و پیغمبر اگی تا مخی مخی کلی وی خواه آغا بیا قرآن کی را لی ذکر آغا با وحی وکنا طول وحی دا چی نبی علیہ السلام وی چی ما تا قرآن امرا کلی شده و مثلهو ماهو او دا دی مثل دغا سراتا نور وحی مشوی دا کنا خواه حدیث خصد قرآن نجدا نده تیر خلق اگی انکار کی خواه قال ابو موسى موسی علیہ السلام ربی زمان ربا انی لا املک الا نفسی و اخیم زخنیم مالک و زمان خواس نرسی پا بلچا باندی مگر پا خپل ځان او پرور باندی بلچا موس نشتا سر پا خپل ځان او پرور باندی لا املکو ظاهر که په دې باندې مشکال لې چې د پیغمبري کار سو کی داغه په خپل نفس کې اختیار نشته. نبی صلی الله علیه وسلم بار بار دا دعا نلوي چې الله لا تکلنی لا نفسی طرفتاین ما خپل ځان ته مپری دی او رب دسترګې زما په خپل ځان اعتماد نشته ما په خپل حفاظت کې اوساته يم. څنګه موسی عليه السلام وایي چې الا نفسي واخي ما په خپل ځان او رور دا مې په اختیار کې دي نه دا ظاهري مرګرتیا یادې ظاهري حقيقي نه حقیقت کې خو مالک هر شی خدا است مالک هو الله دې ښه خاص ظاهر کې چې الله رب العزت موي خلقو ته کنه چې دا ستاسو مالونه دي دا ستاسو کورونه دي او دا ستاسو کلی دي وته وی کنه اس ظاهر کې ها ظاهري اختیار یا نور حقیقت کې اختیار خدا الله دی. او دویم اشکال و دا چې پرور خود چاوس نرسي فلزان لاوایا کنه نو اخی نغی جواب داده چه دا لفظ دی سرم دی لا املکو الا نفسی زمالک نیم دبل چا مگر دزان و اخی لا یملکو الا نفسه ازما رورم دبل چا پبل چا وسنر صرف پخپل زان وسر زیخان نو زما په نظر کې دا څه سوک راځي چې رګنه مونږ سره دی وخت کې ان زما ضرور په نظر کې دا څه سوک راځي چې مونږ سره ودريږي بس دې بیا اشکال نشته دا ملک املکو یملکو دې سره هم ده ففرقو تو فیصلو کې جدای مطلب دا نه دی ففرق تو فیصلو کې بیننا او بین القوم الفاسقین زمون او د دې قوم فاسقانو په میانځ کې قال او الا فیصل ذا فانا محرمه علیهم تزمکا بنشوا په دې باندې څنګه بنشوا قدرتی بنشوا دا قدرتی ښه قدرتی دا چې دی وته تلې نشي کدی اوغانی کنه نشي تلې دې په اختیار کې نه اللہ تن اختیار واغست قدرتی خواه لیکن سامیری لے چیزان زا برک کنا چیتا پا دنیا کی دا سی چین تقول لام ساس سوک دل اخوال در دینو تبوئی چی مرازا مرازا کنی تہ دنیا کی والا لاغد اختیار نبار خبر ہو کنا دغه سدابم د دې په اختیار کې نه چې دې زمکه تلال شي دې ته قدرتی بم باندې زوي بنده میکړه او یو شرعي نو شرعي دا چې موسی عليه السلام ته وی چې دی وته پرې نه دی غواره ها دا په دې باندې ځه حرام شو لکه څنګه چې په بندیانو باندې مردار او دا سدونه نجا دا حرام دا مطلب شو چې دیوت شرعن پدی دا حرام شو ها کدی و تزینو ګناګاری کی بنو ځان و ګناګاری نو یتیون بلل دې جمله دا مطلب دی چې دا قدرتی پابندی و ها ولي یتیون بلل دې حیران او پریشان بګردی پدې زمکه کې او تلی ونشی دا غیخ پلی زمکی تا ولی اتانسا علی القوم الفاسقین نو تا ته په دې مغم جن کیگا چې الله په دې باندې ازمو کا بن کړاو دی محروم کړل ته په دې مخه پکې ته په دې مغم جن کیگا دا خلق د دې لایق نه دي چې افسوس په وکړي شي وإذ قال موسى لقومه یاد کړئ چې ویلي موسى عليه السلام خپل قوم ته یا قوم اذكروا نعمة الله عليكم اذ ما قوما یاد کړئ نو شکریا ادا کړئ نعمت الله په تاسو باندې چې ډېر نعمتونه دي کشمارې نو شمارلې نشي ډېر نعمتونه خصوصي نعمت ده اذ جعل فيكم انبياء پیدا کړی په تاسو کې پیغمبران وخت په وخت چې تاسو د دین تربیت کیو پرورش کړي دا ډېر لوی نعمت فجعلکم ملوکان ازونیوی نعمت تاسو چې ګرځولې تاسو بادشاہان او ګرځولې تاسو آزاد فرعون د غلامانو اخلاص کړی کنه فاتاکم ما لم یوت احد من العالمین ترکلی دی تاستا نعمتنا جنی دی ورکلی یو تند مخلوقات تا اگا شکریہ دادا یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي کتب اللہ لکم ازما قوما داخل شہد پاک ازمکتا ازمکت شام و فلسطین تا او چې الله فرض کړی په تاسو باندې دیتا داخلي دل کار سکی هو دیتا بازه jihad وکوي ولا ترتدوا على ادباركم او مو واپس کیږي په خپل شاګانو وتنقلبوا خاسرين او بغرزه ذلیل قالوا وی بني اسرائيل يا موسى ان فيا قوما جبارين اے موسیٰ علیہ السلام پتی زمکایا و قوم دے دیر دور اور مونگ پی واجنی فینا لن ندخلا مونگا چرنشو داخلے دے دی حتی اخرجو من آن سوچ دیتی نووتی نئی پتی دیتی نلالشی کڑاو کی ادا زمکا دغا سپاتی شی خالی نو مونگ باوتا بیا لال تو با گو رکانا پن یخرجو منا کدی تنواتو پن داخلون نمون بوتا داخل شون قال رجلانی ہوئی او دوتنو چی اللہ و طوی بہادران من اللذین اخافونا دادا غچانو چی ارید اللہ لانا انعم اللہ علیہما نو اللہ پیڑیر لو انعامکا بہادری ولا ورکلا شجاعت ولا ورکلا دلانه یریدو اغي بیان کو چې داخل شې بني اسرائيل او دې قوم ته د دې دروازې ته او د دې حتا فإذا دخلتم کله چې تاسو داخل شې دې ته فإنكم غالبون یقینا تاسو بازور اوري څنګه چې رستو بیا دې باز جهادونو کې صحابه کرام یو ملک تتلو نمخی تدریابو حدیث سر انتظام نو آپا لوتا خلق گوری خوا جدیو سنگر آدی اجدی اسو نورو دانگول پو بو بانده پا دریاب کنا ادا غربار خوتو را خلق اتخت دیدو اگه ملک خوش کبی دا خو انسانان ندی دیوانی ہیں نو بس مسلمان چې ورشي په یو ځای نو بیا او څوک ټینګیږي نه کله چې تاسو داخل شوئ نو تاسو بغالب یئ علی الله وتوکلوا او صرف د دې ضرورت ته چې خاص په الله باندې اعتماد کوئ دغه سوچ فکر مکوئ چې څه چل وکی مسلات علم دې ارسه چی کیږي تاسو ورودانګې بس ان کنتم مؤمنین خدا دا مؤمن شان لکھا کتا او زن تا مؤمنان وائے نبا اللہ و توکل کوئے کرنا قالوا بني اسرائيل يا موسى اي موسى عليه السلام انا لن ندخلها ابدا من چري نشو داخل دي زمكتا هميشه ما داموا فيها سوجي بغدي موجود خا فذهب انت وربك فقاتلا نلاشا تلاشا استا رب بتا سري استا امداد بكي نتازو جنگو كي انا هنا قاعدون امون بدل تناسيو دعا بكو قال رب اني لا املك الا نفسي واخي في موسى عليه السلام اي زمان ربا زمان وصن رسي پهيچا مگر صرف پخفلزان بانده دغسي زمان در رورم وصن رسي پهيچا مگر پخفلزان نه دته څوک معلوم دی نه ماته څوک معلوم دی بس خپل ځان را سرهشته دا قربان کول شو خو الله را کړی دی د پاره ان الله اشترى من المؤمنين بسم والهم بان لهم الجنه ففرق بيننا وبين القوم الفاسقين الله تفصلو کان تمون او د دې قوم فاسقانو په مینس کې قالا اویلا فینا محرمتن علیم دازمکا بنکلیشوا پا دیبان دی قدرتی او یا شرعن چه دیزمکی تطلل دید پار حرام دی اربعین سنا سلویخ کالا یتیون فی الارد بیا بحیران و پریشانی پا دیزمکا کی سلویخ کالا پا دیدا سی تیر شی چه بس د خپل ځان په تبا نه پوي ښا بیا چې دا څلوېخ کاله تیر شي نو دي کې ودا خلق هلاک شوی بس ازدي نسل براره سيدلي چري کې ودا بوزدلي ادا کمزوري نه وي هغه بکشراني هغه وبهادراني اغیبا دا فرعون دا غلامین نی خبر اغیبا بیا اغیبا یوشع علیہ السلام سرمر گریشو کنخا او ملک واغست فلا تاسا القوم الفاسقین تا اس غم مکوان فدا سی قوم فاسقانو باندی دا غم لایق ندیم